حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن يصبروا فالنار مثوى لهم ويستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أضلناك ما منا من شهيد فضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولرجوعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء النار قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. جزاك الله. سورة حامیم سجدہ اور سورت فصلت تو تم ویلے کی گئی مکی سورت دے نزول یوش پیتر 61 نمبر سورت مومن پسی نازل شوئے اور ترتیباً یو سال بھی ختم دے سورت مومن پسی رب دے سورت مکی سورت کی مطلع ثابت شوا فدلائل اقلیہ نقلیہ وحیہ سرا کہ لائک دے پلن یو زیما نلتا اگر شبات دلیلانا اشپکو سورتوں کے یول شبے ذکر کئی منگوے وقتی پتہ میہید کے کہ مشرک بخپل دعوی بان دلیل نہیں اوائی بابا مرامات کی کنا والدہ حکومتوں نے بھائی دا دلیل نہ دے دا لنگر چلی دا دلیل نہ دے دا دل خلق ہو رہے دا دلیل نہ دے دل بر قرآن نہ خے تو پیغمبر دا سنت نہ بے خے دیکھ اگر شبہات تھی اما اوائی وقتی ہو کہ مسئلہ دے بیان کرا پا دلالو پا دلالو دلالو مدلالا کرا اس بعد خلق کی شبی بھی کچھ شبی دے رہی شو مسئلہ دا اگر تنک دے گی اگر بلتی اگر شبہ پیر کرا اگر اغب شکی کی نو دا اگر شبہ تو جواب بکے یول شبی دی سالور پا دی صورت کی دی یو دا چستا پا خبر نکوی گو خدا دا مخیو دا دا غرب دوں پا دی درست تفصیل کو خام مخضر کے مطلب صاحب جو پر دلال اقلیہ نقلیہ وحیہ الاغ دبلنے واللہ دے او دری دادا ویان شو آیت نمبر 14 کی سٹھ کے اپین سٹھ کی دلتا شبات دا مشرکان دیو جو پسیر آرام دوے مجھا مخضر کے آیت نمبر 21 اس کی بھی شید پخوانو دا غذاب دیارو ما ندلتا دائی تفسیر کے دی پان رامر آیت نمبر سٹھ پخوانو دا تبائے دیو جو پسیر آرام یا درے مجھا مخضر کے آیت نمبر 4 کی او پانچ کی دا جگڑ بیان دا اللہ کتاب کے نور آیتون کے امام دا آیت نور شپگشتم کے وائی جگڑ بسنگا ہوئی بھی شور ارولغا بھی شور پک جوڑ کئی دا نمان یا غا نمان یا امید دا دے یو جی ور پسی رانا یا بلا وجہ مکہ دورت 83 نمبر آیت کے دا آگا خلق بیانو چاہی پا خپل علم بانے چاہی اللہ کتاب میں بغیر علوم ہوتا ہے پا خوش آلہ شیو نو دی صورت ترقی ہوا کہ امیان و امویستا پا خبرنو منگ علوم نو دیکھ کرنو آیت نمبر 5 کے جو جو پسر آیا پینزا مواجا موقع دورت کے نولسم آیت شپارسم آیت کے وے کہ اللہ تب اخکار ایپٹ بانی پا قیامت کے دلتا آدم شر شرم کی وائی کہ اندارنو پیم بیا گوائی کئی لا سخپی استر گئے وگون وغیران دیو جو پسر آنا امتیازات سورت سورت ممتاز ہے وہ بیان دار شبات اربا دا مشرکانو ادائی پا جوابونو بانے دو امتیاز سورت ممتاز بعد نمبر 11 بانے پا ایتیا کتا وکرہم قارتا آتین تائین بل دا شنیشتا در امتیاز سورت ممتاز پا واکر و عطبا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالمہ کروات نمبر 12 نرستو بل دا شنیشتا بل امتیاز سورت سر ممتاز پار نمبر 25 بانے وقیدنا لهم قرآن بل امتیاز سر ممتاز پار 28 بانے وقال الذی نا کفر ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس دبل نشتا بل امتیاز شپگم ممتاز بعد نمبر 30 بانے چین الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة بل امتیاز سر ممتاز یو سبق بانے کہ لا اتی القرآن دغه بیانی کہ دکت تحریف نہیں شکولے دا بیان کرو پا صورت خجر کو حالتا پا نور الفاظوں واشن دلتا لا اتی الباتوں من بین یدی والا من خلپی بانے چی مخ نپا گیا الفاظ کراتی تحریف کولی چی نپا مانا کی کولی چی آتا ہم امتیاتور ممتاز بعد نمبر 4 زبانے چی آجامی و عربی مقصد در صورت نفی صرف دعا کچی دی او اور صورتونو متفق علیہ دا مقصد دے مشترکہ مقصد دے دا دیتا ہوئی دا وہ سردم دا دیتا ہوئی حمامی سوا یہ ٹول دعویہ ہو دا اگر نفی شرف دعا دا او دا دعوه مخکې تور درې د دیګر نه ور 14 کې نه ور 60 کې ور نه 15 شپې ته کې او په دې کوم شوبات راتله لکه په دې تور څلور شوبې دي دا ځان ته دي کوي یو شوبا یا یو اعتراض چې موږ تاسو په خبرو نه کوی نه ور 15 کې وقالو قلوبنا یقینه مما تظن الیها او دې ډونه څنګه پردو کې دا چې ته موږ را بلې هغه ته موږ علوم نه دي کړی نو موږ څنګه تا ته کینو د دې شوبې څلور دغه دي شقه دي څلور څانګې دي یو دغه او دویم دغه وفي اذانا وقرن وغوږونو درنووالی دی ستا خبره زنګړو ته نه کوزېږي ام بینه او بینکا حجاب د دې یوې شوبې دا دي په مینه زنګه ستاسو کې پرده ته خصوصي لګیا یې عمومي ټول دنیا ته موږ پته نه ځي ما ده موږ کې لګیا یو نو موږ پرېږده اڅلور څلورم شق دغه شوبې په عمل اننا عاملون عمل کا منگا عمل کو منگا پری دیار تا وقت پل کار کو خپل دین دے منگا خلق مسلمانا ہوتا لگیا ہے تا خلق کافران کے تو لگیا ہے شر پیدا کے دادی جو ابو نہ کئی بیا آت نور شپگم کے قول انما لڑوں بھائی دری شو بھی لڑوں بھی شکا یقین دیما بندہ تو میری منگ سا پکڑوں نے بھی استا کو نے باندھے ماں پختونی ماں تم پختونی ول نہ پیو پختو کو ہم یا پنجابی ہم تم پنجابی یا عرب ہم ول نہ پیگے دوے ماں یو ہا لیا ان خبر خبر کاکا پخری بان کا خبر کہ لا الہ الا اللہ اللہ اڑتا کدو ماں ول نہ کدے گی او در ماں یار منگا سا سمان کے دیر فرق دے منگ عمومی او تا خصوص خاص ہے دگی جو آپ کے فرض تقیم لے ٹول راجا مجھے ادھر دی مسئلہ تھا خصوصی بتا تھا خصوص ہے او یا من خپل عمل تفریح جواب کو وستا پیرو دا الله معافی وردا ته بو کو واس دیو کو ول مشرکین دوی ما شو بادا وای په خوب کې ریګو یره خو بابا به ګر اغله او ما ته چې ته تو چې بابا نشته او بابا سن شو کوله باغا بابا راش نو جامو کې وشنی شنه لخت او ساشنی سپلای وی اما ته لخت کمانډم ته څه دا وای نو یره ولا ما شو کوله تو به مو وسته وتا دغه جوګ نه بابا جی دا بابا نو دا د زوړ مرګ د دوانه خوب دوانه کې به مونږ نه وستې دا ته به ځان جنې الګ جوړ کړم او درنه او د ایمان وباسي وقذنا لهم قرانا او مسل کریم انګلی لپاره شیطان نه په دې نو خسته کوي دا شیطان دی لپاره هغه چې مخې لري او هغه چې رستو کړی هغه دا شیطانان دي شپې را دا ته په خوب کې اندې بیا کندل مرشور دا د تفصیل به کوم او درېم شوبه آیت نمبر 44 وګورئ دا که ته پیغمبر نه ته پیغمبر نه که ته پیغمبر نه په بل ژبه کې به قرآن را ته عربي یو قرآن عربي د هغې جواب کوي ولو جعلنا قرآنا جميعا قطر ګرځولم دا قرآن په جمع کې نو لقالو خامخا به دی چې دا ولا پوسل آیاتو ولې واضح نه دلال دی عجمي او عربي آیا کتاب دی عجمي او رسول دی عربي به دا اعتراض کوم سلورم اعتراض په یو ډول ورانه کړه که ته د الله پیغمبر یې لکه موسی علیه السلام چې په یو ډول ورکړو هغه نو تا له په یو ډول راشي د هغه جواب پنځه څلوېښت کې ولقد آتینا موسی الکتاب په دغه ډول ورکړو موسی علیه السلام هغه کتاب په یو ډول باندې په اختلافي خلاف پکې شو د دې تاسو بیا هم خلاف کوم بیا ورپسې کوم صورت دی سور شورا په دې کې درې نور شوبې دي یو شوبه ده دا خبر ته کې دا ستا خدا لاندې ویلې د دې بیا دوه شقه دي یو دا خبره ته کې تن مخ چاندې ویلې دا خبره ستا ده او دویم تن مخ چاندې ویلې د دوړ او دا یو شوبه ده د دوړ جوابونه کوي دا خبره زه کوم نو دا واحده رومبه جواب کوي په آیت نمبر 13 کې چې دا خبر دغه شرع لکوم وذکر الله تعالی من دین دین هغه چې حکم کړو په نوح علیه السلام دا او هغه دین چې هغه کړو په هغه باندې تا وخت تا او هغه دین چې حکم کړو موږ ابراهیم علیه السلام ته دا زمانه مخ په امران کړو دا ایو جواب له هغه ده کوي مخ کې چې دا الله وحدا او دویم جواب له کوي دویم جواب له یو یو یو جواب ورکړی آیت نمبر 3 کې چې قدر یوحای لیکا تکر وحی شوه د تا دا وحی ده او وحی شوه کسان چې مخکې دا دو جوابونه لومبی شوې کوي دویمه شوبه دا چې ټول مولیان ستا خلاف دي. یو مولا هم دا نه وي چې یو الله رحمت کوي. د هغې دوه جوابونه کوي. یو آیت نمبر 14 کې چې دا دا باغیان دي، دا چې وایي چې بل څوک رحمت کېږي دا باغی دی، او ما تفرقو خلاف نه کړی په دې مسله کې الله مې بعد ماجا او خلاف مخالفین، مگر فردان چې راغلی وایي تا دم بغیان بین د وجه زد دا نه په منځ کې باغی دا دا دس مل بغات دی چې بل څوک رحمت کېږي. دویم جواب کې نمبر 21 کې دی، دویم شوبې چې د دوی خدای څوک دی، ام لهم شرکا، د دې لپاره چې وایي چې بل رحمت کېږي کی نه، د دې صداران د الله سره شروع لهم چې ښکاره کړی دی لپاره د دین نه هغه چې حکم نه کړی الله په هغې باندې، د دوی بل خدای دی چې دوی ته وایي چې بل څوک رحمت کېږي شته. د دویمې شوبې دوه جوابونه. درېمه شوبه بله وه چې ټول کتابونه ستا خلاف دي، کتابونه وایي رحمت کېږي، د هغې بیا 15 جوابونه کوي. لومبی جواب لکھے آت نمبر 10 کی خواہ وہ رہا تھا مختلفتوں پی پیم پی من سے آج خلاف رائے صاحب پہ مت اللہ کے دمر دور دو مت اللہ یا پدین با اجرت اگست لی یا وسیلی دی یا دمر حیات دنیاوی دے آج اختلاف رائے صاحب اختلاف نمراد اختلافی مطلب اصولی خواہ یا اختلافی شغم دی آگا اصولی دی آ فروئی دی آگے کہ اختلاف جائز دے خیر خدا اختلاف دا اختلاف دل خراب دی اختلاف جواب پکے ہم اخترت پی منشے آج اختلاف راستہ پائے کہ منشے پہ ہم سر کے یا دمر اور دو کے یا پہ وسیلو کے یا پہ دین اغستو کے یا پہ عمر صاحب حیات کے پہ حکم اللہ نفت دو حکم من کتاب اللہ مانا شاہ یا داغی حکم دا اللہ کتاب کو رہی چوی گورو رہ دا. دویم جواب کئی آیت نمبر دویم جواب کی آیت نمبر 15 کی قل آمنت بما انزل الله من کتاب و ما ایمان رب کتاب پاگ باندھ سے رالگر اللہ دا کتاب بھائی زمت پر نور کتاب زما ایمان نشت ہے زما ایمان پر قرآن دے راستہ دویم جواب دا درے میں شبے جو ٹول کتاب نستا خلاف دی ادرین جواب کی آیت نمبر والا سم کیوں گرنگ اللہ اللہ انزل کتاب الحق والمیزان اللہ دا چلا لگلے کامل کتاب بالحق جی حق کارش والمیزان اور طور کتاب دے ایمان دا طور کتاب قرآن دے دا نور کتاب انہیں دا ستا درم جواب دے اصل رم جواب آیت نور وہ سر بھی خیصے تالیس کے دے درم شبے استجیبو لربکم من قبل یاتی یوم اللہ مرد اللہ من اللہ ما لکم من دمیان مرجن یوم ایدم ما لکم من نکیر پری دا نور کتاب انہیں کاکا استجیبو قبل جاؤ کا درخ پلو مکین رب ویلی کیا والا رحمت کی فات اللہ محسن الدین امن ہی درف تاس ہوں مکین شرابشی اور چنبی و پسکر آئی لدہ اللہ نا اور پینزم جواب کئی آیت نور 52 کی آخری تو از کتابوں سا خلال کتابوں کی خلال دگا ہے زمان خبر دا قرآن ثابت نا وقت دارکا وحی نیلی کروحا من امرنا دا کرنگ وحی حکرم اکتا دا قرآن دا قبل حکمنا ما کنتا ترریم الکتاب نوی تا چی تپوی دی چی سر بیان دی کتاب او سر بیان دی ایمان دی ایمان خبر دی قرآن بل کرشتے نا دا پینده جوامونا دی نسو دری شبی ویو دا چی دا خبر تک یعنی دستا خبر دا او تا نمخ چانده کرده جوامونا دو آیت نمبر 3 او آیت نمبر 13 دوی ما شبا چی طول مولیان سا خیلی دی دو جوامونا آیت نمبر 14 او آیت نمبر 21 دریم شوبه د دویم د دې صورت شورا چې ټول کتابونه ساخره د هغه جوابونه 15 آیت نمبر 10 او آیت نمبر 15 آیت نمبر 17 او آیت نمبر 47 آیت نمبر 52 یک شو سو شو به شو و شو به شو کنه سر سر خامین سجده کې درې دې سر شورا کې او سر د خرم کې او یو شوبه یعنی اتمه شوبه اگر ذکر کئی پر انور چیان سی گوگل سا سن شپا گتے آکے دائی جواب کریں چی من خودا نو دی دی من خودا خدا نو آئیو من خودا دی دی من شپارس کئیو تو من خودا دو مشرکانو دائی جواب ولا ام لکو ولا ام لکو لذنی دون من دونی شپا واقدار نه دي هغه کسان چې رحمت کوي مشرکان بې د الله نه د خلاصولو الا من مګر خلاصول به کوي هغه څوک شاهده به خاکه چې بیان یې کړی په توحید باندې او دی پیژني دغه مشبو چې چل دغه مشبو یا څوک دي نو تا بابا پیژني دا اتمه شوبه شو داسې په منځ کې و شوبې په سور کې نورې وړې وړې بیا دا باندې وو او نهمه شوبه سور دخان کې چرم هو قرآن خو چې نه اوري کنه کېدی شي چې واوري کېدی شي اورو دا جواب کوي چې انه آیت نمبر چې کې انه هو سمع علیم یقین الله عمده الله خاص دا الله اورېدونکی بې اسبابو ادا الله خاص پوره پارسمان بې اسبابو بابا نه دی او لسمه شوبه سورت یاسیه کې آیت نمبر 18 کې چې زموږ دین زور دی موږ علما دي موږ مدرسې دي موږ مفتیان دي موږ سره محدثین دي تر تر ټول کالج هلکان دي مړه دا یې جواب ثم جعلنا کالا شرط من امر بیا وګرځو موږ تا په یو صاحب دین و صاحب دین باندې د دین د الله نه پته بیا نو دې په روان شه اولاد ته حواله دین له علمون او تابداری میکنه ده خواهشات ده کسان چه این نپویگی پیدا لب کنه ساو ده دین ساعت خواهشات دین زمان دین چه ده ده منقول ده ده منقول ده ساو ده دین اتا ده دان جور کنه چه مری و ریزاری زمان دین اپا ده دلال دلان ده ده اب یا یو رسم شبه سو ده اخکاب که چرا میکنه ده خدای نوگو خدای ده منگو سیری ری ده ده بواجه منگو اللہ تا نیدی کنه ده اگه جواب کرده ده رتاییس که فلو نہ سرم اللہ دینا تخدم اللہ قربان عالیہ ولیم دان کدی مجھے غاد آنو آ کر چنی الو بلا اللہ نزیقت عالی جروان چنمن کو تو خدا نہ وہ جدی فوج منگ اللہ تا نزدیکی ہو ولیم دار نہ کبیا دے اول شوبے پر صورت کی دی ارے جو ابو نہ اس پر یو یو بان ان شاء اللہ تفصیل کو پر خدا دو وقت نصر دین کی راشی دے کی سدی حامیم الله پوی په معنا دی رو په خپلو باندې بل څوک نه تنزل اول ترغیب قرآن ته تنزل من رحمان رحیم رالیږلی کتاب د جانب د مهربان بادشاہ عام مهربان بادشاہ خاص مهربان وال ذات نه دی کتاب دا د مشان کتاب دی فصلت آیاتو د مشان دا به ګران نه نه واضح دی دلال دی آیاتونه دی واضح دی قرآن د لسو کتاب دی عربیانه واضح جو عین ری بی کے معنی وضاحت او عین جی میم کے معنی دا تتوالی دا عربی انا پسا پا جب واضح جب کے لی قومی یعلم اکون رچ بیگ دا اللہ پا کتاب بانے بشیرن ضرور کم کرے من ان کو تاچیوی مانا مبارک شاہ جنتی شوی دنیا کی ذتمند شاہ خیرت کم و نظیرن ضرور کم کرے نمان ان کو تا فار دا اکثر ما نمخوارو زیاد وی خال کن دا اللہ دا کتاب فهم لازمان دا ایناوری قرآن نمانی وقالو وای دا ای قلوبنا فی اقینتینا درون دنگا پا پردو کی دا تمگرا بلی اغیتا منگا امیانو منگ علوم ندی کری وفی ادانا وقرون پا قلوبنا دنگا درون والده اپا منزا منگا استاب کی پرده دا نعمل کوا خپل کار کوا منگا خپل کار تا پرین دا قل انما جوابنا وای اقینتی ما بنده استاد بشانتی یو ہے لے وہ کل شی ماتا ددی خبر ہے کہ انما لا کولا واحد اجر واسا سو اجر تو ایک یو دے دا خبر دا فاستقیم الیہ نو کلا قدرت دی مثالیتا واستغفروا بخن غور اللہ مخ کی کوتا ہے جدین کوتا ہیں کڑا اول المشرکین حرکت بار مشرکان الذین عاکسان لا تون دکات نور کی پاکوالڑ تدرو اس کو دجے اگر مشرکان لگ علاقات زکات نور کئ چې کوم مشرک زکات ور کئ هغه نه هغه خیر نه نن زکات مراد ده کې پاک وال لړ ده ده صورت مکی ده زکات خو دویم دریم کار ما پر شو په مدینه کې مونږ ویلو په اصول چې قران کریم کې اوله پس برا شي نو مکی صورت کې دای وجودا معنی دی د غیلا پر معنی په مدینه صورت کې جدا ده کا صلات چې په مدینه صورت کې ما وی هغه موزه او مکی صورت کې چرای صلات ان هغه مطلب دعا زکات ته دانا چې هغه مشرکان ته بادي چې هغه زکات نور کوي چې کوم زکات ورې خیر ده نه زکات نه مانا دړه پاکوا اړه نه پاکي پړه کې د غیر الله محبت جو غوږدازم او مشکل بشه داتا وته وي هغه مشرکان چې پاکوال نور کوي ډېر خپل نه پاکي د غیر الله بل نه هم بل اخر هم د پاکرمان د انکار کوونکي دي اس بھی شرط یقین امن چیوں امن و بلا کو واحد عمل کن ایک بلتے اور دید پارا لم خا دید پارا اجر دے نہ ختم دن کے نہ بند بنشی قل ان ان ادے مرشی اوجر بھی چلی شاگران بھی ملگری بھی ادب دل ابم اقم اجر دی قل ان نقول تکفر بالذی بیاد و اتاسن کار کوئی پے والی دا ذات مانے کتو اج پا ذات اگر انکار دا لا نہ کو اللہ خی مانا او بلدی و اتاز انکار گئی پا بلند دا ذات مانے پے والی دا ذات مانے خلق الارض پیدا کرے دا مکا پش پا دو لام ہو کے اگر دوی تاسو اللہ لان دادان پا مزد دا اللہ پا سیپات ہوئی کو پر رسط ہوئی دا چوئی دا اللہ سیپات بلد ہوئی ذالک رب العالمین دی سیپتون والا رب العالم رب مخلوقات ہے وجر فیا رواسیا گردوری پرزم کے رواسیا غٹ غٹ اڑا میں فوکت فاسا دے اور بارک فیا برکھا خیرہ چورے پر دیکھے پرزم کے وقدر فیا قواتا اندازہ کری پر دیکھے طاقتوں لگے قواتا یا دقوت نشی اندازہ کری پر دیکھے رزق دا مخلوقات ہوں فیاربت ایام دا ٹول کاروگری پسلو رو لمحو کے سوال سائلین برابر سے جواب دو پار تپوس کم کے وائی چی دا سو وقت کے سور وقت کے جوڑ سے تو بادشاہ سلور لم ہو کے دو لم ہو کے اس مکہ آسمان جوڑ کھا وہ دو لم ہو کے پری کے دغوا چول برکتوں نے واچو وقتوں نے مقرر کا اقوات ہوا اقوات ہوا یا دا خوراک سسٹم میں برابر کا دا سوال برابر سے سما سوا سما بیا ارادہ کا پسر دا آسمان جوڑ وہ یہ دخان او دا او نش لوګه او مطلب دا چې نو نو لکه سره تان لوګه شم زه تان قربان شم لوګه شم وهي دخان دا او نش یې وجود نو وقالا نو وی الله دې اسمان ته ازمکه ایتیا راشه یې زما ته ور توغن په خوشه یا په زور باندې چې کم کار زما والا کړې یا به کوئی نو قال تا وی دې دواړو اتنا تاین رالوم و تا خوش خوشه ترا اللہ منگا ستا خبرہ من رہا اگر میں کیا ترشو صورت حضاب کی کہنا پوہ شہر ترشو انہا رضنا اماتا سماتا الارد والجبار پابین احملناها واشپکنا منہ وحمل الانسان انسان انسان واغستن اگر ظلوم جاہل شمن کبھی نا اگر حمل پا مانا دا خیانت تخا ہمارا انسان خیانت کو پائے کہ مشرق انسان دا تم راڑ چاہیے وہ گورا آسمات میں کوئی منگا من انکار ہونے کھڑے پکو دینا پکاتا ہونا نہ جوڑ کر اللہ یہ آسمان اللہ وہ آسمان اللہ پیو میں نے پدو لام ہو کے نہ تو سوچو تو سوچو یہ شبر آدھی رہ کے آیا تو گور آج نمبر نہ ہو کہ وہی جسم کا میں جوڑ کر پدو لام ہو کے بیا پا آیت نمبر دس کی وی ادا سامان بگوش پا سلور لم ہو که در خودش پا خواه شوی نو دو دا خواتش شوی اصل که مطلب دا غده لکه سره وی وی دا دینا روان شما از دو پا دو گنٹه که دقا تا رسید ما پینده تا بیا روان بیا وی پا سلور گنٹه که جیلم تا رسید ما نو دا نا مطلب دینا دو گنٹه که پینده تا دو گنٹه که برای نتور سلور گنٹه شوی نو دا رنگ اللہ پا اول کیوی پا دوو که می جوڑ که پا دوو که نطول سلور گنتی شده مانو شا آسمان پا دوو که در طول سوش شپک شوی و دین سما دنیا بی مصابی ها خیست اکرم گا آسمان در دنیا دنیز دی بی مصابی پستور پڑیو یا پستورو و حفظان از پار ساتن در شیطانان دارک تقدر عزیز علیم دان دادا دا در غالب پوازاد تقدیر دال عالم تم وہی اندازی تم وہی اللہ تھا اندازہ وشدا بھائی شین آسمان بھائی پھر وستور داغا بھائی سمگمائے بھائی پھائی کہ وہ پرستی بھی زما کبھی لکھ وہ غرون دا دا دا شیان بھائی اللہ تعالیٰ اندازہ تقدیر سے دال عالم یعنی تالے کہ وہ تقدیر مقرر کرے تو بنے کہ کبر نے اللہ تھا پتہ تو عالم و فدیمان ہے کہ تو وہ قرآن تک نہیں لیکن نبی السلام اللہ تھا معلوم جب اللہ کتاب بیان اور پیغام دار ابو بکر معلوم صدیق جدتا مسئلہ بیانی دے بے منی اگل داولی کرم ابو جہل عمر جدا مسئلہ بیان شی دے بن منی اتبا شی با نہ منی عمر پاور بس مدا نہ من دا اللہ تمہارو تقدیر دا انسان عمل لکھ رہے ہاں چې په توک باندې چا څوک ایمان مومن کړی څوک کافر کړی دی دا نه توک نه دی ګورې لکه په دې اعتراض راځي چې تقدیر الله لیکلی دی نو بیا ګنا بیا سزا ولوکي بھائی دا د خپل عمل وو الله ته مخکې نه معلومو چې ده به دا کوي نو ولی ولیکله تقدیر دا معنا ده فن آردو پس د دوی مخ واړو نه مني دا مسله انما اله الله دا نه مني وقل انذرتکم وایه یرم تاسو سائقتا د عذاب نه په شان د عذاب د عادیانو سمودیانو جاءتهم رسلهم من بين ايديهم قال شرع لي تا استادي پیغمبران د مخ دینا ارشاد دینا چار چار کرن پدی مانا چا اللہ تعبود اللہ عبادتان کوئی بیر اللہ دی چا نا دا مرد نا جوان دی نوی دی لو شاربونا لانزر ملاکتا وی دی کچر فاخر دا اللہ زنگا اصلاح را لگلے بپارستا وینا بیمات ارسلتون بی کافرون نو یقین منگا پاہن چا لگلی شوی تا پایبان کار نمانتا مسا نفا ما آدون حرچ آدیانو پاس تکبرو پیلار نو ارادو که زان غٹو گنا پاس مکا کی نا مناسب وی مانا شادو من نا قوا سوک سخدین نا پا مٹو کی منگ دا دقا چا منگ سر سوک سکوری شن جواب اولام یارو آدین کتر چی اللہ چی دیگا آغا ذات تی چی دی پیدا کرے طاقت خلا در کرے اگر دیر سخدین دینا پا طاقت کی وہ دی پیتون دنگ بانی یا شادو انکار کرو کی پرسل نا لیم ریحا نا راو لگم پا دی بانی تیز باسی لے سرسان تیز پی ایام نا خیتان پا غرود کی چی باتی شیر پی ایام نا خیصات نا علیہم دخان دغه روزه کې مون نه حس او ساعت نه هر ورځ نن روزه مثلا یو څړی په کې زیه شه د فردا ساعت ده او یو څړی په کې زیه مرشه ده فردا نن دا مون هوته شو په دغه په خیال نن به یو څړی یو مال ګټه دی یو د فردا ساعت شو یو څړی دغه په مال خراب شي دغه مون هوته شو نن به یو څړی دا به ختم نشي نه بل به ولې کې غوا ده کړی غره فردا یو د فردا مون هوته شو نو نه حساب نه لیمه مون معنا وکړه راو لیکن پا دی بانی بات تیز پاک رو دی چه بادشوی پا دی بان دی لیون دی قوم دی پر چوزا که دی تا عذاب در رسوا ہے پا جون دنیا کو خامخواہ عذاب در دیر رسوا کن کے وهم لیو سرون سرون ادیم داد بانی شکر دی هر چیز سمودیان فاده ناما دا ایدایت کرو منگ دی دا مانا نو بیان کرو منگ دی دا پیغمبران پا جبا بانی نفت حابل آما دغه ډیری بدر هغه سي زمغه اولیاء په لګیارې ډیر په کول نه څو او دوی د په کول او دوی روح یار سره یو دوی په کوم سره و السلام علیکم السلام سره چی وی وراره یو دوه ته پوزګم یو کا کنه وی اته و ما کنه چې تټی کې ګستانی کا اوس نبی صاحب مخ کوه نبی صاحب چې تټی کې ما دوی چې تټی کې نو ګوره د خپل نکاح نکته غلطه وي اکوای چې نکمیټی نه بیا بیا ته د نکاح غدین راټینګه کنه دا تاسو نوې طریقې شروع کړی نبی اسلام زما مخ کې وای اته وا ما چې ستاد دین ټیګره کسا نکاح انو نبی اسلام زما مخ کې وای بس وی ټیک شه خو غوا کې دا ویدو دا نو سوما دا تون شروع کړو دا شروع کړو چې پن اردو کله مو خور دی ما کې والو وا یرم تا دا دا نه پہچان دا دا دا د ان سمودیانو دا تر دی وی په غره باندې ولګی دا او پاتې دا او ته به را کور ته را خدې په ما باندې برستون واچو یو ورځ رانه بل په درې مر ول دی ته پوز لړ ابو جهل دا دغه خلکم یار تم غلی ګلم کو جواب رانه او ته یو خدای خبر خو باندې درونو یې کنه بیاو یما ته خبره کړ درې درې دلې ما وېسو اما ته وی کله مثلا نو من لا کنه کله ادیان سمودیان او عذاب در باندې چې موږ مړه غپل قسم په خدای دې یاري ته ما او دې ایمان ته جوړ شو ایمان راوړ خدای بدمعاشان پر لاړ اثرې دوکه وی مړه سی وای پاسه مړه زدا تر روان کم و اما خام او دا د تخویب دنیاوی او تخویب اخروی و اما اوترا دا الله ان الى النار یاد کړ چې پورته بکړی شي چې مونږ نه الله ورته په هم یو دوی به سب په سب کړی شي حتی دا ماجا ہوا حتی کله چې راشي دی حتی کې چې ادا ماجا کله چې راشي دی دی ورته شاید عالم سما وه گوئی بک پا دی پانی قوگونا دی پا قوگونی پا مونگ بانده گند آوری دا و اب سارو ما اگوئی بک پا دی پانی سترگیر چا پا مونگ گندونا کتل اگوئی بک پا دی پانی بدن بدن یعنی آزا لاسو نخ پی پا اگا بان چودی کون که و قالو بای دی دی خپلو بدن منتا یعنی لاسو خپوتا لی ما شایدتو والی نا والی ما گوئی کرا پا مونگ بانده تا دما لاسو دما خپی و دما قالوا بويدا فارس بويدا اندامنا انتقن الله الذي گویا کرم گا الله غذات انتقل شي کی گویا کر اروشي کی نو توخش سناسا انسان ناطق ده کوئی چیز خبر کوي نو خبر فارسو کورشي خو ته په پويګن نو ناطق نو تو خر کی چیز ده قران وای هر چوشي کی نو توخشته او زه یو سړی کوستانې دی هغه خبرې موږ نه پوهېږو خبرې خو کوي که نه یو انګریز دی موږ نه پوهېږو کوي روسیې دی کوي خبرې خو کوي که نه دا کرنا څاروي هم خبرې کوي د مارغان هم کوي سپي هم کوي وایي زه پرېږدم وو خلاکم دی الله پیدا کړی تا پړومي دل باندې ادې الله ته واپس کړی شي اما کون تم انوی تاسو پړونکي د خپلو اعمالو د الله نه ان یش وړه چې ګوهایي وکړو تاسو باندې غږونه ستاسو استرګ ستاسو بدن ستاسو ځان نشي پټولې یا نه تاسو پټوم کې اوس د ګناهونو خپل د الله نه چې ګوهي به کوي په تاسو باندې یو لومبی مان تاسو کوي ان وایي تاسو پټوم کې د ګناهونو خپل چې ګوهي به نه کوي په تاسو باندې غږونه ستاسو انصر الله یشهد ګوهي به نه کوي په تاسو باندې غږونه ستاسو ان سترګې ستاسو ان سرونه ستاسو ځکه او الله خو دې نه ولاګم ځانته لږ تاسو ګمان کو چې الله نه پوهېږي په ډېرو باندې تاسو کوي اور دا عقیده نه وه چې الله په ما باندې پوهه پارته او دا عقیده دې نه وه چې په ما باندې غوږونه سترګې لاسونه خپې ګواهي کړي نو ځکه ځان دې نه بچ کوو یا نه یې تاسو اوسه نه یې تاسو پټوکي د خپلو اعمالو د الله نه ځکه چې ګواهي به تاسو باندې غوږونه ستاسو سترګې ستاسو او لاسونه خپې ستاسو بدن نه د ګمان کو تاسو چې بېشکه الله چې نه پوهېږي په ډېرو باندې تاسو کوي مزال کردان نکو ادا گمان ساتو آغاو چی گمان نکو پر رب باندی اردا کم دی گمان تباک رہی چی اللہ ماظر ناظر نمانا ادا قدام امونو چی گگون اخ پیالات بفنگوائیو کی پاس باقتو من الخاطرین اگر دیتا تاوانیانا فیز بیرو پاس کجردی صبر کئی چی قنوی نوم پانخوان نارو مسوال مسوال لام نور دی زالیا کچی قویو وین استعاتی بو اگر دی زان ملامت کرنی یا الله رضا کول غواړي په ما هم من المعتبین نه دی چې دی ملامتیا قبول شي یا نه دی چې الله به رضا کړي دی هغه دویمه شوبه د دې صورت چې خوب کېږي یاره دې سړي خبره کړې داسې شو ما منلې وه خو خو چې بېګا بابا راغی که نه ډېر بد ویرولم توبه مې وسه بابا ته الله وای وقرنا لهم قرنا مسل کریم په دی دفاع شیطانان غلط عقیده شیطان په الله مسل کریم څه معنا الله ته فرښتو هغه امداد لري شیطان په کینې وجه نو خیسته کوي دا شیطان د دې دپاره هغه چې مخکې لیږلی هغه چې ورسه پرېږدي یعنی هغه بد عمل شرکیات او کفریات ورته خیسته کوي دا د اولیا او محبت دی دا خو نیکی ده او دا تا چې میلاد باندې دا خو د پیغمبر سره محبت دی خو محبت رسول دی و حق عالم القول او صحابی شي په دی باندې حکم د الله صحابي شي په دی باندې حکم د الله پیغمبر په هغه ټولګو کې وایي قد خلق من قبل من الجن والانس مذکر تر شو مخکې دی نه یعنی جنات او انسانان انهم یقینا دی وو خاطرین یا دی دی تاوانان وقال الذين كفروا او بیا کله چې کوبر کړ لا تاسو نه د قران ما اوریدا قرآن تو بوتای بابا داده غبا دورش ناده هر اغلا پا خوب که دا بابا تا کار کرده بابا خویا بایلی این کی اکو خدا مکه چر بل پلتلی بیام نیش راتلی بدن پس مکه که راتلی نیشی دا تا چی کرده غبا دورش ناده علا کوالی غرار شیطان نبی دا قرآن ما اگورش ولی تا شیطان وی دا تا خواق مکه دی ولی تا شیطان وی ابا باد ولت شیطانم ته شیطان ته ولي وای شیطان راغت وای ولي راغله بابا ته کار کړی تا ته شیطان ته ولي زتا پوی کوم وای وای با او وای کسان چې کافران دي خو انکار کړی مثلا لا تزنو لا قران لا تزنو قران نو دا قران نو دا د دې چې قران وای دا مو دا موري لا تزنو لا قران وقم کې دې قران ته ولو فی شور پک جوړ شور جوړ دا امید شپړ ظلم نه کړی دا او کړه شور جوړ کړي هدي له علوم په کار دي لالم تعلیم خامخات بغیر کافران پدې پدې چې کر کوپر غلبه کول غواړي نو قران وخت باندې دلته مولیان چې کوپر غلبه کول غواړي کوپر دغه دیو جن دی ته ویلي چې تا شیطان ملګری د شیطان باندې سره قصاصو ګور تاسو اخری سره اما كنت ترجو ان ایت تاکید ساتله ان القیل کر کتاب در پر کتاب ته دا ته دمو شان کتاب دا ته کامل کتاب الا رحمت من ربک مردا در کول کتاب میرا وانته در سن څنګه ولا تكون مکه ته امدادی کافرانو چې قران نو بیان او یو ولا سودان خان ایت الله ابن کتاب د اتون دالن توحید نه د بیان نه بدن چې راغلی تا ته ودو در بکره بالا خلق رب کول ته د الله کتاب ته ولا تكون من المشرک مکه د مشرکان نه نو سره خبر ده دا دلته ما وقال الذين كفروا ويكذبون چې انکار کړی د قران نه مغوږ مکه دی قران ته دی قران دا چې دې سوی دا ما اوري نور هغه ته کې نه دله مزه دې غلط ده ولغو فی شور پک جوړ گئی خامخا کامیاب شي ولن دې قرن دې کفر خامخا بس کوه کسان چې انکار کړی قران نه عذاب سخت او خامخا بدله ورکو دي ته بد هغه چې ودی کوون کې دار کې دا او دا الله نار دا سزا دشمنان دا الله چې اور دشمن دا الله چاته وي په قران ته غوږ مه کړه دا الله دشمن دی لهم فی ادور در خل دی دلې په دې کور دا مش ګرایونه وشوته جزان انجوز جزان بدله ورکو بدله پتاو دا چې په حساب دا چې ودی پاتون دا زنګ باندې انکار کوم کې لوک ته هیڅ نه منو وقال الذين كفروا او یا کسان چې کفر کړي انکار کړي قران نه ربنا يرزقنا ارنا الذين ارنا الذين اضلنا من الجن والانس وخي مونتا اقسان اقد وكسان الذين دخل الذين دا الذين دا التي جمع الذي جمع وخي مونتا دعاء دعاء كنا اضلنا يونگه اڑول استاد کتاب نه کر جنات نه او کر انسان کا جنات چې خوب کورات هغه انسان چې مخامو راوي تاسو پر سلم نکړی یاره ته خو نه ځالو څه کې وتره لکه نجعلو ما گردوما دیلا تخ تخ دامن لاند قدمو لیکونا دی فرچشی زدلیلونا دا غزل لکوم غوارما اوس ترغیب تبلیغ بشارت زبردست این ردین قالو یقین قدن چی ربون اللہ رضنگ اللہ دا مشکو شا دا ما داتا دا ما غوص اللہ دا سوم تقامو بیا کلکو رو پا دیبان دی وینا آسان را لا الہ الا اللہ لیکن په دې باندې ټینګېدل دا ډېر زیات ګران کار دی دا ګران کار دی نو تا نو سوم استقامو بیا کلکو رل په دې باندې پلار مخالف شو مور مخالف شو خدت مخالف شو ورونه مخالف شو ټول بادشاه مخالف شو بدماشان رسودرل خو دې کلکو لاړ دی دیو یا تخته بس نو تا نظر والے ملائکہ سو سڑے نا نو راضی پا دیبان فرستے وائی و تا اللہ تخافو میرے گئی اسم نشی کولا لہا والا تغدنو مقام جنگا پلار دے خپا چا پلار اللہ مور جدا چا رون جدا چا پروام کو وابشر بیل جنت اللہ تی حضیر وقت پی جنت آمان چا تاثر لوت کولا چا نحن اول یاکم پی حیات دنیا آخرہ کرونا دن جدا چا منگا دوستان چا تو کانا پرستے ہوتا منګا دوستان ساتوی په ژوند دنیا کې په آخرت کې ولکم فیا تعالی په دې جنت کې هغه چې غواړي ستاسو پړ کې سره دی برازي اته په دې کې اچا غواړي په خلی باندې نزلن یا نزل نزلن ملمان بکرې په ملمان تیاترا د جانبه د بخون ذات مربان ذات نه ترکا تبلیغ او من احسن قولنا اصول دې خلې په وینا کې دا چې دایل الله چې ربي خلق کتاب د الله ته توحید دایل الله دا الى کتاب الله یا دعا الى وحدانیت الله یا ربانی خلق کتاب دا الله تا یا ربانی خلق ودا الله وحدانیت تعامل تا عمل کین خپلم عمل کین وقال وایده اننی من المسلمین زیما دا غاڑ کیون دا الله کتاب تا یادی مسلی تا اوس بیا طریقہ تبلیغ او سره بشارت ولا تصل حسنته ان دی برابر بیان د توحید ورسی انا بیان د شرک ارپا بلتی دبکا دا شرک پا کریمہ یا اختان چاہ خولی کریمہ دا دا توحید پا کریمہ یا دبکا شرک پا ترک جا خول ترکا خول ترکا جا غب دا اولیاء اجز بیانو دمور پا خیٹا کیا جدو ماشو وال کیا جدو مرک پر آگردان نے بچ کر بیمار با جو روڑا اللہ اور جدو اللہ بیان کا دانے جدو اتا ہے بیر با خودمار سپلائی نم لاندہ بنو آئے سپلا کو بیام خدا ما میخ نہ بچ کر اصغی نہ بابا مانش بچ کو خبر آگے ٹھیک ہوا خدا دا لیجیے ٹھیک نہ ہوا طریقہ ٹھیک نہ ہوا ادا دپا کا شرک پا ترکی جا کھولی طریقہ دا کھولی طریقہ تو قرآن طریقہ جو مخلوق اجے جو بیان ہو لی فیض اللہ دی پاس نہ تھا پا سڑے جو میں استا پماس کا دشمنی ہوا تو مر کر دی ہوں کان نہ ہو گویا کہ دے دوست میرو بان چپ دلال بانی پو کے او ملقا ناخلی دی خصلت ای حصلت دارا چی دا پا قرآن بانده پا کئی ناخلی دا حصلت الی لذین صبر مگا کسان چی لکشو پا مشکلات که ناخلی دا حصلت الی دو حضین عظیم مگر خواند برا خلوی خواند برا خلوی دیو پی جان دینا چی توحید بیا نئی کلک دین دنیا پر چا توی دو حضین عظیم قصتو گولتا سور قصتا اگئی چا توی دو حضین عظیم باطل پرس آد اناسی گر یو کم اتیا فخر جانا قومی روت قارون فخر قوم فیزی نتی پٹول سنگار پل تھا بنگ دگا ہوا سن توری ویر سرو پیٹا ویر سرو وغیرہ اب چا بکن سرو اب نو کرانو چا کرانو نو کال دینا ہو یا کتانو جوتے دنیا پرس ہوئے یا لیتا ہائے ہائے کاش کہ منگلا میں اسلام اوتی قارون کاش چوے منگلا پشاندہ چور کر قارون تھا ان یقین قارون لذو حاضر عظیم خام کا تو لوئی برا خوان دے لوئی برا خوان چاہ تو دنیا دنیا دار تھا اللہ سے لوئی برا خوان سوکھ دیں یہ توحید بیان نہیں دا لوئی برا خوان دے ہم کہا ناخری دا خوئی چی حق تا کوئی باطل دا باطل ہوئی مگر اکتان چی کلک شیری پا مشکلات ہوئی انا اخری دا حسلت دا خوئی مگر خواند برا خیل ہوئی ہیں ویمی انزانا کا بیا طریقہ تبلیغ او سا کیدیش ایسا خبر غلط ہوئی دا مقابل یا شیطان تا تو سو سوا چاہی نو تا تو شیطان ہوئی چی مڑوی وہ ایا پری دا مثلا مدھا منی اسیم نا پردی عمال شروع کا لکہ دی پردی عمال والا منشر دیں اگوی ما مدرسی جوڑ کریں مولانا الیاس پہ مدرسے میں جوڑ کر نہ گئی کہ من تو قران بیان ہو تو جوڑے دل نہ نو بیا میں داش شروع کر دی ٹول خرم بچی شو نہ نہ شیطان تا پبل والا جما پرلمان شروع کر خیر نہ ایسا جت نشتا نہ دی جوڑے دا اللہ کر جوڑ دما کر نے وے میں دا نہ کہ میں شیطان اکو چر تو گور کیتا تا شیطان کہ مڑا پر قران بل سے شروع کر یا تو گڑ جی وے ودا سڑے دا سب کو دا تھا کہ نہ تو نیو ٹنگا فضل باللہ پناہ گوڑا پہ امداد دا اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم انہو یقنان دا اللہ جی وسلم والیم دا اللہ اور ادن کے پوہ دا آتے ہیں لکھتا سور سے آرہ پکوری دیس دی پہ زمین کدا سے ہم آیت نمبر 200 گورے آیت نمبر 199 میں گورے خودل آپ اونی وکار لرکول شرک وامر الباروب حکم کو پتو سوحید باندی واردان مشرک مخوڑ جائلانا جنگ مکوا ویمین دانکم نے شیطان نتو او کچھرے ٹونگا وی کچھرے ارسی کتا تا شیطان اسا واسوسا ٹونگا چیو جنگو کانو فاس سب اللہ پنا پہ امداد اللہ اعوذ باللہ ہوا انہوں نے قندہ اللہ سمیع و علیم دے ان عظیم تقاو دیا مخیہ تا گورس اگر آقادان چوہر رضا اللہ نے بیاد کئی دو مسئلے اذا مصہم اس شیطان مصہم طائب ټاپونه شیطان چې ورځ دې ته یو خیال دی شیطان چې ویوا یا بس کده قرآن مړه دا مننه متذکر دی یاد کی الله اعوذ بالله وایي پیدا مو بصرونه ناصب دی وي لیدونکي دی به پته ولګي چې دا شیطانی امر وایي قرآن وم ارونه دی شیطان یا مودونه وم راخ کی دا شیطانان دا خپلونو له پیل غي په سر کچا کې څومره وخترونه بیا دې کمې نه کې په سر کړي دلته ما پستاز بالله پمن ځانک نه شیطاناتو کوردی تا تا شیطانات څه وسوسه ټونګه شیطانی پستاز بالله پنا غړ په الله په امداد الله اعوذ بالله من شیطان الجیم و انه یقرن دالم دال او رزق په ذاته او من آیاتی بیا دلیل اخلي اباد لال الله نه شپه ورځ ده و شمسو نور اسمونږ مه دی لا تجولی شمسې سجده مه کوئ نور ته ولل قبر نسبونږ مه توجه لله سجده وکړئ خاص الله هغه ته چې پیدا کړي دا ستارې دا قواکب که چېرې تاسو خاص د الله باندې کوم کې پهنستکبر وو پس دی مخ واړه نه منډې خبره فلدین د ربدې کا پتہ کلان چې پدې درښت دی پرښتین یو څه به هو نه له به لرنار پاکي بیان دی الله د شپې درو دی چې الله پاک د نادول نه نه باور نه دی چې هم لات امون ادهي نستړي کی په پاکي بیان دی الله باندې ورته وی سم تو ته کالیف الحیات و من یعش ثمن حرن لا بل لک یسمو سم تو ته کالیف الحیات و من یعش ما تقریبا تیر کا سوک چی سمانینا او اتیا کالو شما اتیا او کال ما تکاری دور کن نو سوک چی تکاری تیر کا اتیا کال آبیا نستڑی کی گی لا بل لکا یا اے بی پلارا اگا بیا نستڑی کی گی سو ام تو تکاری پل حیات او من یعش سمانینا حولن لا بل لکا ایسا ما بیا نستڑی کی گی نو دارنگی وهم لا سمون ادا پرختی نستړی په پاکه باندې الله باندې دا خو ته چې سره مولای سره ستړی شوی نور کتابونه راغلي دا الله کتاب پری دی و من آیاتی او تکلیف نشي تیر ورځم او بل دلی و من آیاتی بدل الله نه انک ته چې تر اره توین زمک خاشعتا نه اوچا یا بیستن پیدا اندل نالما په پناتا ورا ورم په دی باندې باران اهتدت خوشحاله شي احتاد الرحمن لباتی سادمی او وادا یا سادمی مهات اللہ ارتی مکمان یر تا ورابط او پرسی گی اخولی بیتی رو بیتی رو دی نو تم بیانو که کنا چه اللہ خوشحاله شي مخلوق خوشحاله شي این اللہ دی بیشکا غدات اخیا چه جوان دیکراز مک تا دیکراز مک لما خورمانو تا خامخا جواندی بکی مری چه تو آیا جواندی دی دا څنګه خبر الله وی ژوند دي کوم بمړي اده نه خو ژوند دي په خبر کې نه بای مړ دي انه یو کنده الله فرسید باندې قدرت والا دي ان الذين او زجر منکرون د قران ته ان الذين خلونه په آیاتنا اته نه کتان چې کجروي کوي څنګه په آیاتو کې بای مړي اوري وسیلیشته او دا خو ته وته نشو رول کنه ای خو اوري کنه نه به وي د سمای کړه سمای کړه سما خو نه ده کنه او دا خو یهودو ته وایي کنه چې پیسې پې ما اخلي دا کجروي ده دا قرآن ویلي یهودو نه اخلي قرآن مال راغله دا ته د یهودو هغه ګندګي ښکارهګی چې خراب شي په دې شي چې دین فروشي به کوله نو که ته هم کوې ته بس ته به دین به خراب شي دا ته به هم خراب شي دا معنی نه چې د یهودو پاره یهود باندې خدا نور هغه دا خو موږ له راغلی نو ستا ته به خیر څنګه راشي ته یهودو سره لګې د آیاتونه په ځان یو لګو چې صفا شي بیشک آ کر ہندو نے چکا جروی کئی فیات میں فیات کے آیا تو مٹ تو نشور دے وہی اوری تو آئے قرآن میں پدین ماخلا دے وہی نہ لگے پھر ماخلا ڈیرے ہو جائے دی یا وہ ادا یہ ہُو دفاع رہا دیں دا کا جروی دا لیا پونا لیا ندی پٹ پنگ بان ادب سدا ورکم اپا میں اور کافی ناری یا سو شغور دوش پنگ اور کے غور دے یا آگ سو چراغ بچ پرو دکا مت نو دکا اور تو گردور کی دا چکا جروی کئی اے معلوم معاشی تم عمل کوئی پاک طرح کی خواہ میں کوئی کوئی یہ تو امر لیل تحدید این او یقنان دا اللہ پاہمانی تازو کئی بس روی دون کرے بیا عظمت دا قرآن کریں این رضی کپرو بے ذکر ہیں پیشکا کسان چیز کار کرے پا قرآن باندے ہیں لما جاؤں کچرا دیتا این ہر دے مشابہ بل پیدا دا اسم مغاری خبر مغاری ان الذين كفروا بذكر داي اسم شان او غادر ولا پری خدا خبر ان الذين كفروا كده قران من كريسو كده يو بجار و انما يوي چ منی لک په منافق په خلی باندې عمل پې نه کوي يوي چې دا تعلیم او بیان یې نه د ټول جدا د کونه دی وځنه هغه جواب ولا پری خدا دوځي د تعمیم نه ان الذين كفروا يكنه کسان چې انکار کړ قران نه بذل قران سپیده یګان کسان چې انکار کړ قران نه خر دے یګان هغه کسان چې قران نه انکار نو لګو اثر بیا لما جام کل چلا دی تو انو یہ کرن دا قران کریم خامخا داس ادم شان کتاب دے عزیز گران اللہ تعالی تڑی رضا گران دے اللہ ولی دی رضا خوشحالی گی کہ تو عزت کئی سوک جدا بیان نہیں سوک پہ عمل کئی اللہ خوشحالی گی وینو یہ کرنا قرآن کریم خامخواہ دمشان کتاب دے عزیز گران اللہ تھا پدی کتاب شروع خوشحالی اور پبل سنو خوشحالی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ما خوب لے خوب ما اللہ علیہ سنگ چل اللہ شان تر لائے کدا لیکن دی تشریع نا اگر کولو شد من کولو شد اللہ دان او خیر منگ نشکر سا کچاتے خیر کدا تا سوی منگ نیل دل بارا وای ما وی چې الله ته پته خوشاله ما دې په خپل کتاب باندې د ټول له زیات ګران الله پاک ته قران کریم دی دی وجنه د ټول نه هغه ګران پیغمبر لغلی ورکو او چې په دې کتاب باندې هغه خلق څوک کمالی کړی دی مکی والا یا اوس ګران لا تل باطل دا مزید د قران کریم صداقت بیانې لا تل باطل به نه دی نشرات لري باطل د مخه دی نه مخه دی نه الفاظو کې ولا من خلفی ان الشارع یا مین یدی پلپا مین بین یدی مین خلبی رسو دشان یعنی پا مانا کی سوک دخت تحریب نشکولن یا نشی را لے باطل دا مخکنا یا دا مخکنو کتابونو اگا باطل دیکھ نشی ٹھیکی دے کہ یہود پا دیکھ تحریب ہو کی اور نا دشانا رسو خارنگ پا دیکھ تحریب نشی کولے کہ وہ کنو خدا باک اکبرت پیدا کئی دای گندو نخکارا کی تنزیر من حکیم حمید را لے گل دے جان باک باتا دا خبر او تحریشی دار نا دی ما یو قول لکه نشی وی دا بیا تسلی ما یو قول لکه اللہ ما قرقی لرسول من قبل نشی وینا نشی گره تا تا مگر دا چی پتاکتا ویلیشو پیغمبران تا مخیستانا اگتیم در رو جن ویلو دارنگی اگتیم ساہر ویلو شاعر و تا ویلو کاهن و تا ویلو تا تا بم وی نستا پیغمبر تا ویلو تا تا بم وی یه خانتوالی خفا که تسلی دن این ربکه اگر ربتا خامخا خامده بقنه توبه و باسی دقیقه وضوع قامل علیمه اخوان دست عذاب سخته چه توبه و نباسی ولو جالنا قرآن آجم در درمه شبه در جواب ده آنچه من تاده کنم که چرته در الله پیغمبره ولی الله پا بلج بکره لیکله و کنده جواب ده چه بیا وطاو چه آجمی و عربی اطراد نبیام نشوی بچ کرده ولو جالنا قرآن آجمیان اگر گردول من دا قرآن پا جمع جمع پارتا کیا اردو کیا انگریش کی لقالو ویوازی مشرکانو لولا فسد آیاتو ولی واضحنی دلائل لدے آجم کتاب دیا جمعی و عربی رسول دیا عربی دا سنگ چل للا قل هو للذین آمنو وادا قرآن کرن دو پاردہ کھانا چوئی منو قرآن خدا ہدایت دے اور شفا وی مانا کہ ناست ہوتا ہدایت دے اور شفا آ رہا رب سمشی والذین لا یؤمنون بالآخرۃ ایمان رہی پہ قرآن بانے بیا دان پہ غون دے کہ وہ قرآن درون والے دے وہ عالم عام دا قرآن پتی بان رون دے یا دا قرآن پتی بان وہ حجت شی پہ قیامت کے لیکن حدیث کے مرادی القرآن حجت اللہ کا والے کا دا قرآن بیا ستا طرف حجت شی تا جنت تا بیایی یا پتا بار حجت جنت تا بیایی اولای که دا خر کنون آداؤنا را بلی شی من مکان بایی دا رضا لرنا کدی تو آئی چرا چا قرآن رضا دات لکا لرنا آواز کی گی بایی که آواز سڑی او ری لیکن پوئی کبنا لکا مسلدین کپرو کمسل لذیان یعن اقمال اسم اللہ دعاون دا سمن بکن ومن فهم لا اقلون سورت بکر کسیر شو مثال دا کرن چه انکار کرده قرآن نام نو کما نو سنگه مسئله دین کبرو پشان داسه یا نو کچه آواز که اغا ساروی تا چې ناوري مگر چېغه اواز بته نو دی ته هماغه کېږي دلته هم وایي یونادونا بکرس آیت نمبر 171 کې آواز ہوتا کولی شي کان به اتدار لرنه لږ ځان آواز راځي وایي آواز راځي پوهېږي بس چې څه وایي نو دی دغه دي ولقد آت اوس هغه په څلورمه شوبه چې په یو ځل ورلاندغې ولقد آتینا موسی الکتاب په تکتور کړم موسی علیه السلام په یو ځل باندې کتاب په وخت رفي خلاف پکې شو نو که دله مې په یو ځل ورکړه بیا مو تاسو نه منو ولولا کلمتون ښه نه چې دا دور ظالمه بیا الله تباه کوي ولنه جواب ولولا کلمتون اکو چر نوی حکم مخکې تېر شوی په تاخیر د آداب درستانه لوح محفوظ کې لیک دي لقضیا بینهم خامخا فیصله به شو په منځ کې اوس په منځ کې یقینا دی خامخا په شکل دي قرآن نه مرید دا شکل دی چې لالا سې واقع من عمل صالحان چا چې عمل وکړ نیک قرآن زده کړه بیان کړه نو د پاره د خپل فائدې د دان دی او چا چې عمل وکړ بعد قرآن ته کېناسته یا یې عمل وکړ نو سدا یې په دې نفس باندې ہمارا بکان رفتا اس ظلم کن کے بیچ چابان ہے ہمیں الہی وردو نوستا دی اللہ تو واپس کوئی شئی علم دا قیامت علم کلی ذان لثابت ہے مخلوق نظام بھی کہیں دی اللہ تو واپس کوئی شئی علم دا قیامت یعنی کسوکتا پوچھو کی چی قیامت کرنا اللہ و یا اللہ خلق وی اللہ تا پاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوچھو چی متاسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل مز اولانا بیعالم انسائلی بخاری رنبی آیتون حدیثو کی دیں مل مسولو انا بیالا میں سائلی تو چیتا چاند تا پوس کردی انا زچی ما نو دورا نی پوسو چیتا نی پویا مزوم نی پویا تا تا نیشتا پتا الیا یورد و علمسا اللہ تا تا واپس کرشی رن دا قیامت قیامت بکری و اللہ تا پتا وما تا خبی من سمراتینا دا اصول بیانی دینا پیل مغیب آگا چرا ودی من سمرات یو میوا من اکمامی داگا دا وگینا داگا دا گلنا آگا چی بار کئیے یو زنانا یو بچے وما اخبر انا بار کئی یو زنانا یو بچے انا کی دی علم کر پیدا اللہ کی بھی دا خیٹا کے بچے دا اللہ تفاش دا بنے کیا با دی دا بجانتی کو دو دخی بھی اللہ تفاتا امیوا یہ گولی کنا من خوگا بلا گول نیو کرتا پتر دی روکی وہ پتر لگی نچ دا گلی کم یا گول غردی کم با دی کم باندې میوه کوي بیا دام پتن دا میوه به څوک خوري افغانستان کې به شي مڼه نو په هغه یو مڼه باندې لیک دی نوم ستا د بل ډول دان دانې پر لیکه نام کانی والی کا نام نو دا الله ته پته ده یو ځل د ابراهیم بن ادهمو غالبا دی روانو هغه د چا خټکي خرڅون یو زنانه وه پردناکه هغې ته چې وروره دا روپۍ واده پیسې واده ما د یو خټۍ ګوره خو ښه نو پکې وګوره هغوی ښه آج رانو خیو کت جا بیرن بوئی که انو اگه واقعه سپاق روپایی پاتا ارسو بانه چه وان دیل اجران چه دی کلاو که نغس خواه و دی خیره شروع کرده اگه وقت آئی که ای خوره که ما تا خیره کن گرده یا خبره که ما خک کتر بوئی کرده میمو و گره ما پا کسا عیب نو لیده ده نو ده گر گنانگار نیما او که دو دکاندار تا خیره که نو اگم با پتی نخروغ موت را ریست داغ ماغ پیدن و نو اگه تم گنا مکا او که زمیندار ته کوي چې زمیندار نو هغه و غریب ته پته نه چې دې کسې دنه البته یو ذات دی چې هغه ته پته وه اوس که هغه ته خیرې کې کار ته کوي چې هغه ته پته وه چې دا هغه وخت نه پته چې ګولو چې دا به خرابېږي او ګولو چې دا پلانکې خوري پلانکې به یې خوري دا پلانکې به یې خوري پلانکې دا به یې نه خوري مطلب دی نو هغه علم کلي صرف الله دی بل چا له نشته وینادیم په یاد کوره چې آواز به وکړي ته الله چې اینه شرکایي چېرته زما د بره خوندانه قالوا ولي آذنا كما اعلان كوتا تما منا من شيء نيشه زمنګ نو تو گوي کوم کو بده باندې موږ نو موږ نه منو اوس خو وای دا دا لا گو نه نه و نه به نه تو لي وزل نور کو شي دي نه اج دې چر بل په دنیا کې په خوا بابا ګان وذنو یقین وو کې چې مالام من مقیس نيشه دې زائد اخلاصي لا تمر انسان بیا هر د مشرک انسان د ستړي کې مشرک انسان د غوښتو د خیر نه د فائدو نه و اما تو جر الله نه غواړي غواړي اکور دې ته څه تکلیف نقصان په وتون قنوت نه امید کوم کوي نه شکر کوم کی ور نه اذقنا رحمتا منا کتر اوسه کو د مشرک انسان ته مهرباني خپل مال او بچي ورکو ادارن سیات ورکو د پته تکلیف چرته له وتا نو خامخا وایي هذا لي دا زما حق دی ما علاج وکړو دا زما حق دی ما مال مال ما تعلیم کړو مال مې وګټم وما تون ساعت وای اد ګمان کوم قیامت باندې قیامت دودرې دو کور خوشته نه کو پر کا وی کا نه لای روجو تو کدو واپس مو پر رب تا رب مانا کنا ان لیل ان دو الله الخنا یک مال وی الله تا جنت دنیا کے مال مال دور تا اگر اللہ چاہتے ما تو مرا کہیں پر رب ان اندر دین خما پو بکوا کسان کہ کوپر کرے پا باندې کر دی خما خا بس لام تا کی دوڑا دا او نن تاقی سچی دا خام خوا او بس اگر دیتا دا عذاب سخت و ازان امنا بیا زجر من کرد قرآن تا و ازان امنا الانسان اگر اقسان رو کن پا انسان بانده پر کتاب از پالا که شروع کن نو آران ده مخواره و نا آب جانی بیارتی پا خپل ارسا بیا قرآن تا بیا مخقیم نا و ازان امنا سو شر او کچورت گو تکلیف فضو دعای ناروی دا نو دیوی خوانده دعا گان پر پر یا اللہ یا اللہ وی غیره دا دلا کتاب نگی غوارد تلا بیا مون غوار لانا غوار دا اللہ کتاب دا ناسو تسنگ پا خوان خلا بان اللہ نگواری دا اللہ کتاب نمانی توک دا اللہ کتاب بیانی اگر دی بدی شی دعا دا اللہ نگواری غیر سوکا اگر چی سوک دی وقت وقت دی اگر نو غوارا کنا او کرچورا دا تکلیف نو پدو دعای نو آروی دا نو دیوی خوانده دو اگر نو پلنو بلا خلا بلویا وادک ری یا اللہ قل ارایتم وا خبر رکھے کچری دا قرآن طرف دا اللہ نا بیا تاسو انکار کر دینا نو سوک دے گھٹ گمرا نہیں سکو گھٹ گمرا دا چان چی اگر پا خلاف لیر کدا اللہ دا دیر لیر گمرا دے تا نوری ہم بیا تسلیم مبالغ دے دا چی وقت ہم دے منکرین تا پل دلال پل آفاق پا اطراف دا عالم کی دنیا پا گوٹ گوٹ تاورا سی پا پیان پا کور دے دے کور کبا خدا پاک پیدا کی موحیرین شیخ نوزر چاہتا پا بسا بچی سوری ویڈیر دی بیا یو لس بھائی نہ ڈیر دی یو پنجرس بھائی نہ نور ڈیر شل بھائی نہ ڈیر یہ خدے سکھ رہی آؤ یہ دا ڈیر سنگ شو اگر راوڑی بل چاہ لیں بل چاہ دی آلہ مالا بچی کر مگر قرآن تک سنگ بچی شدہ وفیان پسم نو ڈیر بچی تو قرآن بچی قرآن تک ڈیر بچی یو داخل یو بچی یا دعا بنا فرمان یا بسمی قرآن تک سارا دور خولی بچی اللہ چاپے رہا بھائی چون کی تالا پھر آوالی راوڑی او بل چاہیے سواد نہ بال راولی دیر نہ باجوڑ نہ بال راولی دل تھا چاہ پھر نہ براشی آگے چستا مخالف دئی بچی بتا تھا کہ نہیں اللہ ویسے دا اللہ بخل دلا خی اچھا چاہ مخالفت وہی بچی بستا بچی سی دائی بنا منی بیا اصا منی داس کتاب دے سنور مدر چبوق نہیں تھا دلا پھر آپ اکبات راب عالم کی قرآن میں چار چاہ پھر خور چاہ تو پورا زمین درسوں پٹول دنیا کی دی پہ انگلینڈ کی دی پہ امریکہ کی دی پہ برازیل کی دی ہر درسوں درسوں پہ جرمنی کی دی پہ سویڈن کی دی پہ پرتغال کی دی پہ ہندوستان کی دی ہندوستان خرگوں سر منگ سرناتی پہ دغ کی دی دا مسقط کے دا نائلی بی بی شاگردان دی دا دی شیخ آباد دا شیب دی دا خورم دارن پہ ہندوستان کی دی مسقط علول خلق ناس دی قرآن تو سن اس ناس دی ہوتا خو خیر دیتا پا خود نہیں نا دی پا پختو نا پوئی گئی اردو بان پوئی گئی دوتا کلا کلا کلا درس با مطمع کو پا اردو کے دی اندستان خلق دی مسقط آن شوی خمال دار خلق دی پا انگلینڈ کی چاپی رای منگ دی یا پینده کالا سلور کالا بی کی دنگ یا مال گره زمان خان دی پور ملو دا اگر مور مراو که خدم مراو نو منگ تل نو دو بڑاگان ناز مخامان دای ما تا کتر سوی نظر پیش کی موت ہے والے وے منگسا در تھا پہ ہانگ کانگ میں ہانگ کانگ کیا ہر دے در سن خلا کر پہ امریکہ کیا ہو رہی دا کم کم دا تو کسانہ مخالفین نہ منی پہ گلبار کے یا خوشا یا پنچیر کے یا پکڑی کے دا لا بلا دنیا تو رہی اور دیکھ دا کم مخالفین دے دے کرن تو بدن نہیں دے بچی بیا قرآن تک نہیں تو مسئلہ بیان ہوتا تسلی ڈیر سخت مضبوط تسلی یارے گا ماں خلک تو اتبا تڑو تھا کلک کا اول کے تندوری مدر چبوخه ما دی منکرین تا خپل دلائی پل و اپاک پاترا معلم که طول دنیا تا بورتی وفی انپو دیم پزانو دیگه دی کورنو کلی بیدن نکما حتی تا بینلم و خطاق جس کارواج دی بیمانان تا که دا قرآن حق و اولم یک پی اکاپی نو دیرابستا که دا اللہ پرسی من گواه دی اللہ خبر دا اینم یک نامون قرآن قرآن فی میریتین فشکی دی ملی قائرہ بین ملاقات را خپل نکدی دا اللہ پا ملاقات کی شک نکن دے قرآن نشو آورے دے خود شک کئی قیامت نمانی اللہ خبردار انہوں یقین اندالہ پرسید بانے ہاتھا کون کرے نو په صورت کې سلور شو بهوي په اصل مسله باندې، یو دا چې ستا په خبره نه پوهېږو، او دویم دا چې خوب کېږو، دریم دا چې په بل ژبه وړاندې قرآن، څلورمه دا چې په یو ژبه وړاندې لومبی شوبې چونکې په پنجم شپږم کې دا چې ساغونې باندې نه قل انما انا بشر مثلکم، دویمه شوبه چې خوب کېږو دا یې جواب په پنځم کې وقایع نه لم قرآن، دا شیطانان دي بابا خوب کرا دی مخې د موز نه پاره کو دی ایمان نه خلاصې، دریمه شوبه چې په بل ژبه وړاندې جواب آیت نمبر 44 کې که په بل ژبه وړاندې راغلی دی بچې عجمي او عربي وګوره رسول عربي او کتاب د جمی اصلورمه شوبه په یو ځل وړاندغې د هغې جواب په 45 که په یو ځل راغلی وایي دی به اختلاف کو لږ موسی علیه السلام په یو ځل وکړو دی پرې خلاف وکړو ځان وکړه چې موز کو بیا نور وشه.